أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد محترم ورونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زمايا وغران دوست حاجي محمد قاسم چې په لندن کې اوسیږي راڅخه وغوښتل چې د قران مجید د اخرنیو لس سورتو ترجمه وګران وطنوالو ته په پښتو ژبه سره وړاندې کوم ځکه چې ډېر پښتانه په لمانځه کې د قران مجید دغه اخرنی سورتونه وایي او ډېر کسان یې په ترجمه نه پوهیږي نو دا به ډېر ښه او د ثواب کار وي چې دغه سورتونه په اسانه پښتو سره ترجمه سي او د عامو خلقو د پوهیدلو وړ وګرځي څرنګه چې غوښتنه حق او پر ځای و ما هم د الهي دین او مسلمان ورونو د خدمت د پاره په دغه کار شروع وکړه خو د لس سورتو پر ځای می د سورتو شمیر یو څه زیات کی او شروع می د وضحا د سورت څخه وکړه وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم ورون دا معلومه خبره ده چې د قران مجید په ترجمه او تفسیر په هدل د اسلام په دین په هدل دي او په دین په هدل پر هر مسلمان فرض او لازم دي خو په عین حال کې دغه په هدل اسانه او معمولی کار هم نه دي بلکې سخت او مشکل کار دي خو دغه سخت کار هم په یو طریقه سره اسانه کېدلای شي چې هغه طریقه و دغه بحث ته پوره توجه او دقت دي خو پر توجه او دقت سربیره دغه بحث په تکرار سره څو واره اوریدل یا مطالعه کول هم ضروری دي نو هر ویونکی او اوریدونکی ته دغه سپارښت کوم او ورته وایم کغواړی چې د الهي کلام قرآن مجید د ترجمه او تفسیر څخه پوره ګټه او فایده واخلي او په دغه پاک نور سره خپل زړه منور او روشانه کړي نو دغه فتی یا دغه لیکنه په دقت او تکرار سره واوره یا مطالعه کړه دغه فتو د اوریدلو په وخت کې قرآن مجید خلاص کړي او هغه صورت ته ګوري کم چې ترجمه یې اوري د زده کړې د پاره به ډېر ښه او ګټور وي د دې د پاره چې په دغه ترجمه او تفسیر پوره پوسه او کامله ګټه ځنې حاصله کړي نو ما د سورتو د ترجمه کولو د پاره یو خاصه طریقه اختیار کړه هغه دا چې هر سورت په څلورو مختلفو طریقو سره تشریح کیږي اول د سورت معرفي ده دوهم د سورت د الفاظو یا د سورت تحت اللفظ ترجمه دریم د سورت خلاصه بیانیږي څلرم د پوره آیات معنا او تفسیر په مختصر او کوتاه ډول سره بیانیږي اوس به د بحث په مقصد او اصلي موضوع شروع وکم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. دو الضحى سورة فمكام كرمك نازل سويدي يولس آيات أو يوركوع للي دا قرآن مجد دا تلاوت په حساب درنی وی نمبر سورت دی او د نزول په ترتیب کې یو لسم سورت دی. د دغه سورت د نازلېدلو د سبب په باره کې روایتونه لښته سره مختلف او یو بل ته سره نږدې دي چې تفصیل یې په داسې ډول سره دی. امام بخاری او امام مسلم د جندب رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مریض سو او د مریضی په سبب دوی درش په هغه خپل د شپې عبادت زنی پات سو. نو د مشرکانو څخه یو شزه ورته راغله. دغه شزه ام جمیل د ابو لهب شزه و او ولیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم زدا امید لرم چې ستا شیطان ته پریښولې. د دغه خبرې در ډول د پاره د الله جل جلاله د طرفه دغه آیاتونه نازل سوه. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. همدارنګ سعید ابن منصور او فریابی د جندب رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې جبرئیل علیه السلام څو ورځې ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته نراغلی. نو مشرکانو ویل محمد صلی الله علیه و آله و سلم پاتسو، یعنی هغه د رب پریشاوه. د مشرکانو د دغه خبرې در ډولو د پاره الله جل جلاله دغه آیاتونه نازل کړه. حاکم د زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چ جبريل عليه السلام تو ورځي ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته نراغلي. نو ام جميل چې د ابو لهب شزوه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته وویل زوینم چې ستا ملګری ته پریښولې او ستا څخه بد راغله یا بیزار سو. نو الله جل جلاله د وضحا آیاتونه نازل کړ. همدارنګ د عروه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې جبرئیل علیه السلام څو ورځې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملاقات څخه وځندېدی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر شدید بے صبره، بے قراره او غمجن و. د دغه حالت په لیدلو سره حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وویل زه وینم چې ستا رب ستا د بے صبری او بے قراری په سبب ته پریښولې. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د تسلا د پاره د دغه صورت آیاتونه نازل سوه. حافظ ابن حجر رحمه الله وای هغه چشکاره او معلومه ده هغه داده چې خدیجه رضی الله تعالی عنها او د ابو لهب شذ دواړو دغه خبره کړې ده. خود ابو لهب د شذ ویل د پیغور پر قسم و او د خدیجه رضی الله تعالی عنها ویل د زړسوی او همدردی پر قسم و. دا د دغه آیاتو د نزول سبب و. او اوس د مبارک آیاتو د الفاظو یا تحت اللفظ ترجمه متوجه سی. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د الله هغه الله چې ډیر مهربان او پوره رحم لرونکی دی. والضحى واو د قسم د پاره دی. د هر صورت په سر کې چې واو راغلی دی د هغه واو معنا قسم می دیوي. موږ بندگانو ته بیله الله جل جلاله په بل شي سره قسم یادول نه روا دي او نه مناسب دي. خو الله جل جلاله د خپل مخلوقات څخه په هر شي سره چې د جل جلاله اراده وي په هغه سره قسم یادوي. نو دواو معنا یعنی قسم می دیوي. الضحى د ساشت په وخت ضحى وهغه وخت ویل کیږي چې المر را لورسي او موږ ساشت ورته وایو. نو الله جل جلاله فرمایي زما دي د ساشت په وخت قسم وي والليل او زما دی پشپا سره قسم وی اذا سجا کم وخت چی تاریک سی ما ودعک نیه پری اشیته ربک ربستا وما قلا او نیه بد در سخراغ او نیه بد در سخراغلی دی ندر سخ بیزار سوی دی ولل آخرت او بشک خامخا آخرت خیر لک شا او بهتر دی ستاد پار من الاولا تر دی دنیا ولسوف قریب او جرد یعطیک در بکری تاتا ربک ربستا فترضا پستب راضی سی الم یجدک آیا تی نوی پیدا کری یتیمن یتیم فآوا او بیای دا پناه زای در کری و وجدک او پیدا کری یوی ته دالن چی پا شرع او شرعی احکامو نپوهیده فهدا بیای شرعت در وشاو یعنی نبوتی در کری و وجدک او پیدا کری یوی ته عائلا فقر غریب فاغنا بیا غنی کړه فاما الیتیم نو هر څه چې یتیم دی فلا تقهر تقهر مپرکو و اما السائل هر څه چې سوالګر دی فلا تنهر ته هغه مشړ یا شی ورکه یا په نرمه او خوږه لهجه جواب ورکه و اما بنعمت ربک او هر څه په نعمت د رب خپل فحدث خلقته بیانوه یعنی الهی هغه نعمتونه چې تا ته درکړي دي خلقته د شکر پر قسم بیانوه. په دغه صورت کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وعظم شخصیت ته اشاره کیږي او هغه فضیلت او نعمتو ته اشاره کیږي چې الله جل جلاله ود صلى الله عليه واله وسلم ته په دنیا او آخرت کې ورکړي دي. دا د دې لپاره چې پر دغه لوی نعمتو د خپل رب عز وجل شکر ادا کړي. سوره الضحى په مکه مکرمه کې نازل شوې دي. دغه سوره د نبی الاعظم صلى الله عليه واله وسلم لوړ شخصیت بیانوي. هغه نعمتونه چې الله جل جلاله ود صلى الله عليه واله وسلم ته په دنیا او آخرت کې ورکړي دي هغه بیانوي. د پاره د دې چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د دغه لوی نعمتو شکر ادا کړي. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله جل جلاله د دغه سوره شروع په قسم سره کړي ده او دغه قسم یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قدر او شرف عظمت او جلالت ته پاره دی او الله جل جلاله دا داد او اطمینان ورکوي چې داسې نه ده لکه مشرکان چې وایي ستا رب نه ته پرې ایښی یې او نه ستا څخه بیزار سوی دی بلکې ته د الله جل جلاله په مبارک حضور کې جلیل القدر او عظیم الشان یې. وللآخرة خير لك من الأولى أو بیا الله جل جلاله په آخرت کې د لوی ورکړي او عطا زیره هم ورکوي هغه چې الله جل جلاله د خپل رسول د پاره د آخرت قسم قسم کرامتونه ساتلي او آماده کړي دي چې د هغه جملې څخه یو هم شفاعة العظمى دی. شفاعة العظمى خودر معلوم دی او ده هغه مفصل بیان مو د پیتو په هغه سلسله کې په تفصیل سره اوریدلې دي کم چې د آخري سفر په نامه سره یادیږي او اوس یې په اختصار سره تکراروم. تاسې ته معلومه ده چې د محشر پر میدان ټول انسانان په تکلیفي حالت کې د حساب او کتاب د شروع کېدلو په انتظار ولاړ وي او بیا ځینې مؤمنان و آدم علیه السلام ته ورسي او ورته وایي ته ابو البشریه الله جل جلاله په خپلو لاسو جوړ کړي او پیدا کړي او خپل روح یې در پوکشي پوکلی دی او ملائکه تا ته په سجده کولو سره امر کړې، هغه هم سجده درته وکړه. الله جل جلاله په جنت کې استوګنه درکړه. نو اوس ته ستا رب ته زموږ د پاره شفاعت نه کوې چې حساب او کتاب شروع سي؟ آدم علیه السلام وایي: نفسي نفسي، نن ورځ زه غواړم چې زه خلاصم. نوح علیه السلام ته ورسي، دغه ډله به نوح علیه السلام ته ورسي، د هغه درجه او مقام به وستایي او ورته وبه وایي: ته د مځکې و خلقو ته اول رسول یې. الله جل جلاله ته شکر کوونکی بنده بللی یې. د ده څخه به هم د شفاعت طلب او غوښتنه وکړي. نوح علیه السلام هم دغه غوښتنه نه قبلوي او وایي: ما زما د رب نافرمانی کړې ده، ما د رب عز وجل څخه د زوی نجات او خلاصون وغوښتی بی له ما څخه و بل چا ته ورسي. ابراهیم علیه السلام ته ورسي، بیا دغه ډله و ابراهیم علیه السلام ته ورسي او ورته وایي: ته نبی الله او د مځکې د اهل څخه خلیل الله یې. د ده علیه الصلاه والسلام درجه ورته بیانوي، خو ابراهیم علیه السلام د الله جل جلاله د بیر څخه د دوی غشتنه نه قبلوي او وایي: و موسی علیه السلام ته ورسي. دغه ډله و موسی علیه السلام ته ورسي او ورته وایي: ته رسول الله او کلیم الله یې. الله جل جلاله ته په رسالت او ستا سره په خبرو کولو تر نور خلقو بهتر او افضل کړی یې. موسی علیه السلام هم دغه غشتنه نه قبلوي او وایي: نفسي نفسي، بل چا ته ورسي؟ عيسى عليه السلام ته ورسي. دغه ډله بیا و عيسى عليه السلام ته ورزي او ورته وایي: ته رسول الله او كلمة الله يه، ته روح الله يه، چې و مريم ته يه ورکړې. د خلقو سره دې په زانګو کې خبرې وکړې، ستا رب ته زموږ شفاعت وکړه. خو عيسى عليه السلام هم دا غوښتنه نه قبلوي او وایي: محمد صلى الله عليه واله وسلم تورسي. دغه ډله ومحمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم تورسي او ورتواي: ته رسول الله او خاتم الانبياء. الله جل جلاله تاته عام عفو کړی ده، ستا د مخني او رستني خطاوي ټول در بخښلي او معاف کړی دي. اوس ته دغه د تکلیف او زحمت حال وینه چې موږ پکشي یو او پر ټول انسانانو تیریږي، نو زموږ رب ته شفاعت وکه چې حساب او کتاب شروع سي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به وفرمایي: هو، زه دغه کار د پاره يم، زه شفیع مشفع يم. په دغه هیبتناکه او حولناکه ورځ چې هیڅ رسول او نبی د الله جل جلاله په حضور د خبرو کولو توان او جرأت نه لري، زموش پیشوا او مهربان رسول صلی الله علیه و آله و سلم د الله جل جلاله تر عرش لاندې سر پر سجده اجدی، او په دغه عظیمه سجده کې د الله جل جلاله هغه حمد او ثنا وایي چې تر دغه د مخه هیڅ نه دی ویلي، او د الله جل جلاله د طرف ورته وفرمایل سي: یا محمد، ارفع راسك، سر دې راپورته که او غشتنه کوه، هر سوال او خواست قبلیږي، شفاعت کوا شفاعت قبول دی. دغه ته شفاعت العظمى ویل کیږي: وللاخره خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضى. او بیا الله جل جلاله هغه شیان وریادوي چ پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دپ کوچنیوالی پر تیر سوی و، یتیموالی، په دین نه پوهیدل، فقر او لوږه. او فرمای: الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فأغنى. او بیا الله جل جلاله د دغه درو نعمتو په مقابل کې د صورت په اخر کې درې وسطه یا لارښوونی ورته کوي، چې پر یتیم به لطف او شفقت کوي، پر محتاج به رحم کوي، د غریب او بې وزل به اوښکې ورپاکوي، او ستا د رب نعمتونه به بیانوي. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. اوس د مبارک آیاتو پورا ترجمه او تفسیر ته متوجه سی. والضحى، الله جل جلاله فرمای زما دې د څاشت یعنی په هغه وخت قسم وی چې لمر راپورته او روشانه سي، واللیل اذا سجى او زما دې د شپې په هغه وخت سره قسم وی چې ډیره تاریکه سي او هر شی په خپل تاریکه کې پټ کې. ما ودعك ربك وما قلا، يا محمد صلى الله عليه واله وسلم د کوم وخت څخه چې ستا رب ته اختیار کړی یې ته یې نه پرې اشیې، تا ته یې رخصت نه دی درکړی. د کوم وخت څخه چې ستا رب ته محبوب ګرځولی یې ستا څخه یې بد نه دی راغلی، ستا څخه نه دی بیزاره سوی. دا د مشرکانو د هغه خبري جواب دی چې ویل به یې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د در رب پریشاوه. وللآخره خیر لک من الاولى، الله جل جلاله ورته فرمای او بهشکه چې آخرت ستا د پاره تر دې دنیا ښه او بهتر دی، ځکه آخرت باقی دی او دنیا فانی ده. نو ذکر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بويل اللهم لا عيش الا عيش الاخره، يعني الهي بل ژوند څخه د اخرت بل ژوند نسته، د دنیا ژوند فاني او تیرېدونکي دي. امام طبراني د عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل هغه شیان چې تر ما ورسته زما و امت ته ورکول کیږي ما ته راښکاره سوه، نو زه په خوشحاله سوم. خو پر هغه دنیاوي نعمتو او کامیابیو سربیره الله جل جلاله دغه آیات شریف هم نازل کی، وللآخرة خیر لک من الاولى، او بشک چې آخرت ستا د پاره تر دې دنیا ښه او بهتر دی. حاکم، بیهقی او طبراني او نور د احاديث امامان د عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته هغه ځایونه کلی په کلی ورشکارسوه کم چې په ورسته کې د ده عليه الصلاه والسلام و امته ورپتح کېدل. نو خود رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په خوشاله سو، بیانو الله جل جلاله نور هم د ده علیه الصلاه والسلام د زړه د شکیدلو د پاره دغه آیات شریف پر نازل کی، وللآخرة خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضى، جر او قریب ده چې ستا رب په آخرت کې اجر او ثواب عزت او کرامت شفاعت او نور شیان تر داسې اندازې درکې چې ته راضی سي، چې هغه د ده علیه الصلاه والسلام د امت شفاعت دی، تر داسې اندازې شفاعت قبلیږي چې دی صلی الله علیه و علیه وسلم راضی کیږي. امام مسلم د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خبرې کولې او د خبرو په جریان کې خپل امت یاد کی، او بیا یې په جرا سره وویل الهي زما امت زما امت. الله جل جلاله جبريل عليه السلام ته وویل يا جبريل ومحمد صلى الله عليه واله وسلم ته ورسه او پښتنه ځنی وکه څه شي دي جړوي، حال دا چې رب عز وجل په هر څه خبر دی. جبريل عليه السلام راغلي او د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه د جړا د سبب پښتنه وکړه. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د خپل جړا سبب ورته وایه چې پر خپل امت جاړم. جبريل عليه السلام الهي دربار ته حاضر سو او د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د جړا سبب یې عرض کړ، حال دا چې الله جل جلاله په هر څه ښه خبر دی. بیانو الله جل جلاله وفرمایل یا جبريل ومحمد صلى الله عليه واله وسلم ته ورسه او ورته وایه موږ به تا ستا په امت کې راضي کو او بد معامله به نه در سره کوو. رواه مسلم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. او په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم او امام بخاری روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي هر نبی لره یو مستجاب دعا سته، یعنی یو داسې دعا سته چې الله جل جلاله یې خامخا قبلوي، او هر نبی پر هغه خپل دعا تلوار کړی دی، یعنی په دنیا کې کړی ده، خو ما خپل دعا ساتلې او پټه کړې ده چې هغه به د قیامت په ورځ د خپل امت شفاعت پکوم. په تفسیر خازن کې وایي ښه خبره دا ده چې د دغه آیات شریف ولسوف یعطیک ربک فترضا خپل ظاهری ترجمه وسی چې په هغه کې خیر د دنیا او آخرت دواړه موجود دي. الله جل جلاله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په دنیا کې د د پر دشمنانو نصرت او کامیابی ورکړي دي. د د علیه الصلاۃ والسلام متابعین او فتوحات تر هر چا زیات دي، او د د علیه الصلاۃ والسلام جن تر هر جن لوړ دي، او د د علیه الصلاۃ والسلام امت یې خیر د امتو ګرځولې دي، او په آخرت کې عام شفاعت او مقام محمود ورکړی دي، او نور یې هم دنیوي او اخروی خیر او امتیازات ورکړی دي. ولسوف یعطيك ربك فترضى تر دغه مبارکی وعده ورسته چې الله جل جلاله د خپل رسول سره وکړه، نو یې خپل رسول صلی الله علیه و علیه وسلم ته هغه نعمتونه وریاد کړه چې د د په کوچنیوالي کې یې ود علیه صلاتو وسلام ته ورکړي وه. دا د دې لپاره چې دی علیه صلاتو وسلام د خپل رب شکر ادا کړي، او رب عز وجل فرمایي الم یجدک یتیما فآوا، آیا ته په کوچنیوالي کې یتیم نه وې؟ او الله جل جلاله تا ته پناهګاه او د ساتنې ځای درکړي. ابن کثیر رحمه الله وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مور په نس کې حمل یا جنین وو چې پلار یې وپات، او بیا د ده علیه صلوات و سلام عمر شپږ کاله وو چې مور یې وپات، او دی صلی الله علیه و آله و سلم د ده نیکه عبد المطلب د خپل ځان په ساتنه او حفاظت کې واخیستی. کم وخت چې د ده علیه صلوات و سلام عمر و اتو کلو ته ورسېدی، عبد المطلب هم وفات سو، او د ده صلی الله علیه و آله و سلام ساتنه د ده د مهربان اکا ابو طالب پر غاړه سو. ابو طالب هم تر هغو د ده علیه صلوات و سلام پالنه او روزنه کول تر سو چې الله جل جلاله پر سلوشتم کال پر رسالت سره مبعوث کړي. سره د دې چې ابو طالب هم لکه خپل قوم د بوتانو عبادت کاوه، خو پر هغه سربیره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه هر آزار منع کاوه چې دا ټول الهی حفظ او ساتنه و. او بیا الله جل جلاله فرمایي ووجدك ضالا فهدى، یعنی ته داس پیدا کړې چې په دین او شریعت نه وي خبر، او بیا الله جل جلاله دغه دین او شریعت تر وشول، یا پر کم شریعت چې ته اوس یې په دغه نه پوهېدلې او نه په خبر وې، الله جل جلاله و دغه دین او شریعت ته ستا لارښوونه وکړه. او بیا رب عز وجل فرمایي ووجدك عائلا فاغنى، یعنی ته یې فقیر او محتاج پیدا کړې، او بیا یې ته د خلقو څخه مستغني وګرځولې، د تجارت لاری چاری یې درته اسانه کړې، پس له هغه څخه چې الله جل جلاله و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه درې نعمتونه وریاد کړه، نو یې د هغو په مقابل کې درې وسطه هم ورته وکړه، او ورته فرمایي فاما الیتیم فلا تقهر، هر څه چې یتیم دی قهر مه پر کوه، خوار یې ونه بولې، پر مال یې تیری او تجاوز و نکه، ده هغه د مال په ضایع کولو سره ظلم پر و نکه، یعنی د یتیم د پاره لکه مهربانه پلار داسې اوسه، ځکه ته هم یتیم وې او الله جل جلاله د پناه او ساتنې ځای درکې. و اما السائل فلا تنهر، او هغه سوالګر چې د فقر او مسکنت په سبب سوال او غشتنه کوي هغه ته زجر او بدویل مکوه. که یو شی درڅخه وغواړي ور یې که، او که د شی نه درلودی نو یې په خوږه او پسته لهجه سره جواب که. و اما بنعمت ربک فحدث، او خلق ته دغه الهی فضل او نعمتونه بیانوه، ځکه د الهی نعمتو بیانول د شکر ویلو په نیت عین شکر دی. الوسی رحمه الله د دغه آیاتو په معنا کې وایي، ته یتیم وې، د شریعت څخه بی خبره وې او فقیر وې، الله جل جلاله پناهګاه هدایت او غنا درکړه، نو ته دغه الهی نعمتونه مه هیروه. پر یتیم مهربانی کوه، پر سوالګر رحم کوه، او د الله جل جلاله بندگانو ته سمه او مستقیمه د هدایت لار وشیه. د الله جل جلاله په پزل او توفیق سره د سوره الضحى ترجمه او تفسیر پای ته ورسېدل، او اوس به ان شاء الله تعالی د سوره الانشراح په ترجمه او تفسیر شروع وکم. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دغه سورة چې سورة الانشراح ورته ویل کیږي په مکه مکرمه کې نازل شوی دی، او اته آیات لري. د قرآن مجید په تلاوت کې څلور نوی نمبر سورت دی، او د نزول په حساب دولس نمبر سورت دی. د وضحا تر سورت ورسته نازل سوی دی. دغه سورت هغه وخت نازل سو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته د کفارو د طرفه ازارونه ورکول کېدل. په دغه سورت کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هغه جلیل او عالی مقام بیانیږي کوم چې د الله جل جلاله په حضور کې لري. په دغه صورت کې هغه الهی نعمتونه یادیږي کوم چې الله جل جلاله وخپل رسول محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورکړي دي، چې هغه نعمتونه په ایمان سره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د سینې خلاصوالی دي، په حکمت او عرفان سره د ده علیه السلام د زړه روشانه کول دي، د خطا او ګناه څخه د ده علیه السلام پاکول دي، او دغه ټول د دې د پاره ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته بیانیږي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته د کافرانو او فاجرانو د آزارو په مقابل کې تسلا حاصل سي، او د دې مبارک زړه په دغه الهی انوار سره خوشاله سي. لمړی د مبارک آیاتو د الفاظو یا تحت اللفظ ترجمه ته متوجه سي. الم نشرح، آیا موږ نه د پراخه کړې؟ لکه تالره، صدرک سینستا، ووضعنا او موږ کښته کړی یا استکړی دی، عنک ستا څخه، وزرک دروند بار ستا، الذی هغه بار انقض چې درنه کړې وه، ظهرک شا یا ملاستا، ورفعنا او موج پورته یا الورکی لکه تالره، ذکر رکه ذکر یا یاد ستا، فإن بشک مع العسری د سختی سره، یسرن آسانتیاستا، إن خامخه مع العسری د سختی سره، یسرن آسانستا، فإذا فرغت نو کم وخت چې ته فارغ سي، فانصب نوزان ستريكوا وإلى ربك أو خبل رب تدي فرغب ميل أو رغبتكوا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك بدغ سورة او آیاتوکی در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام لوړه درجه بیانیږي. هغه عالی مقام چې په دنیا او آخرت کې لري بیانیږي، او لکه څنګه چې فرمایي ورفعنا لك ذکرک، در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام نم د الله جل جلاله د نام سره یو ځای کیږي. په دغه صورت کې وهغه حالات ته اشاره ده چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او د دسره ورسره مؤمنانو ته په مکه مکرمه کې د کفارو د طرفه تکلیفونه او آزارونه ورکول کېدل. الله جل جلاله په دغه صورت کې داسې آیاتونه نازل کړه چې ودع عليه الصلاه والسلام او مؤمنانو ته تسلا او د زړه ډاډ ورکوي چې تکلیفونه پای ته رسیږي او خوشالی رانیز دی ده. پر دشمنانو بجر کامیاب سی. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. او د سورت په آخر او انتها کې داس یاد آوری ورته وسوه، کم وخت چې د رسالت د رسولو څخه فارغ سوې نو د الله جل جلاله د شکر د پاره د الله په عبادت مشغوله سه. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اوس د مبارکو آیاتو پره ترجمه او تفسیر ته متوجه سی. الم نشرح لك صدرك، الله جل جلاله وخپل مکرم رسول ته فرمای آیا موږ په حکمت او نبوت سره ستاسو نه ده پراخه کړې، بلکې پراخه کړې مو ده. دلته په ظاهره سره لفظ د استفهام او پوښتنې ذکر سوی دی، خو په حقیقت کې معنا تقرر او وجود دی. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، خامخا ستاسو نه موږ په هدایت او په ایمان په نور د قران او حکمت پراخه کړي او روشانه کړي ده. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سینه کې د علم او عرفان لوی لوی دریابونه پراته و. د نبوت او رسالت د رسولو داسې قوت او حوصله پراته و چې د ډیرو دشمنانو د عداوت او مخالفت تکالیف او آزارو څخه هیڅ نه بیرېدی. ابن کثیر رحمه الله وایي یعنی ستاسو نه موږ منوره او پراخه کړی ده. نو لکه څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سینه پراخه ده، د غرنګي شریعت هم پراخه او آسانه دي چې نه تکلیف پکښسته نه تنګي. څوک وایي چې پر دغه معنا او سربیره شایي چې هغه شق الصدر هم ځینې مقصد وي چې جبريل علیه الصلاة والسلام څو واره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سینه ورسرلې ده، چې یو وار په بنی سعد کې دغه واقع پیښ شوه، هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماشومان سره په لوبو مشغوله وو او جبريل علیه السلام د بل ملک سره راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سینه ورسره کړه، چې دغه قسم په سیرة النبی صلی الله علیه و آله وسلم کې په تفصیل سره بیان کړی ده، او دوهم واری د معراج په شپه سینه ورسره کړه. ووضعنا عنك وزرك، او کشتکل یا استکی موج ستاسخه دروند بار، الذي انقض ظهرك، هغه چې ستاشا یا ملای در کژه کړي یا درنه کړي و. اوس نو دغه دروند بار څه شو چې پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سخت و او بیا ځنی است او پر آسان است. د دغه مقصد د پوهیدلو د پاره د مفسرینو مختلف قولونه در ترانه قلوم او تاسې همشه متوجه سی. یو دا چې په اول او شروع کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وحی نزول سخت او مشکل وو، لکه په سیرت النبی کې چې مو اورېدلې دي، خو په ورسته کې آسان سو. یا دا چې د رسالت د درانه مسؤلیت او ذمہ واریو احساس چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په مبارک زړه کې سخت او مشکل معلومه دی هغه ورته آسان سو او هغه د سختی احساس ځین لري کړ سو. یا د وزر څخه مقصد هغه مباح کارونه دي چې کله کله به رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د یو حکمت په سبب کول او دغه کار به یې ښه او بهتر باله، خو په ورسته کې به هغه کار خلاف د حکمت یا خلاف د بهتر ښکاره سو او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم به دغه مخالف کار د خپل لوړ مقام سره مناسب نه باله. په دې به نو خوښ چې زما څخه دغه کار پیښ شوی وای، بلکې په هغه کار به دونه غمجن او ناراضه وو لکه کومه ګناه چې ځینې پیښه شوی وي. نو الله جل جلاله په دغه مبارک آیات شریف سره دا زیری ورکی چې په دغه کارو ته نه ماخوذه کیږي. نو وزر دغه مباح کارونه سوه او وضع یې دغه بخښنه سوه، لکه الله جل جلاله چې په سورة الفتح کې فرمایي: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني چې وبخشي الله تعالی هغه پخوانی تیر شوی ګناهونه او هغه ورستنی ګناهونه. دلته په دغه آیات شریف کې د ذنب د لفظ څخه ګناه او نافرمانی نه د مقصد، ځکه انبیاء علیهم السلام معصوم دي، هیڅ کله ګناه نه ځنی پیښیږي. د وزر او د ذنب د لفظ څخه مقصد هغه کارونه دي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم به بهتر او اولا بلل، خو هغه به هغه سي نه و، بلکې خلاف د حکمت او خلاف د اولا به و، او د الله جل جلاله د طرف څخه به عتاب ورته راغلی. مثلا کب وخت چې منافقانو د جهاد څخه د پاتې کېدلو اجازه غوښتل او بیزای عذرونه یې ویل، رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم اجازه ورکړه. یا یې د بدر په بنجانو کې فدیه قبول کړه، یا یې د هغه لانده په مخ کې چې هغه د جن د زده کولو د پاره راغلی وو د یو حکمت او مقصد د پاره یې تندی تریو کړي. ورون د انبیاء علیهم السلام دغه کارونه چې اصلا ګناه نه ده، که په قران مجید یا احادیث کې د ګناه په نامه سره یاد شوی وي، د هغه سبب دا دی چې انبیاء علیهم السلام په دغه کار ډیر غمجن کېدل او دوی دغه مخالف کار د خپل لوړ مقام سره لائق نه باله. نو دوی دغه مخالف کار د ځان د پاره ګناه بولي، لکه په اثر شریف کې چې راغلی دی: مؤمن مسلمان خپل ګناهونه داسې بولي لکه یو غر چې پرده به راولویږي، او منافق خپل ګناهونه داسې بولي لکه مچ چې پر پزه یې کښیني او د لاس په شورولو سره په هوا کې. چې دا د مؤمن حال وي، نو د انبیا په باره کې څه فکر کوي؟ او که زما څخه هم سهون، په ځینو بحثو کې کله نا کله د انبیاء علیهم السلام دغه کارونه د ګناه په نامه سره ذکر شوی وي، د هغه مقصد هم دغه کوتاهی ده نه ګناه، ځکه ما د آیات یا حدیث د لفظ ترجمه کړې ده، خو په حقیقت کې انبیاء علیهم السلام د ګناه څخه پاک او معصوم دي. ورفعنا لك ذکرك، او موږ ستا ذکر او یادول لوړ او پورته کړه، ستا درجه او مقام په دنیا او آخرت کې لوړ او پورته کړه. الله جل جلاله ورته فرمایي: زه نه ذکر کېږم یا زه نه یادېږم، مګر ته به هم زما سره ذکر کېږې او یادېږې. تاسې وګورئ، په اذان، اقامت، کلمه طیبه، التحیات، خطبه او په هر شي کې د الله جل جلاله تر نامه ورسته د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نوم اخستل کیږي. په قران مجید کې چې په کوم ځای کې الله جل جلاله د خپل اطاعت امر کړی دی، هلته یې متصل ورسره مشتی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د امر منلو او اطاعت امر هم کړی دی. مثلا الله جل جلاله د آل عمران په سورت کې فرمایي: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، او داسې نور هم ډېر آیاتونه سته. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نوم په ملائکو او انبیاو کې ډیر لوړ دی او د دنیا ټول پوهان د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نوم په ډیر عزت سره یادوي ورفعنا لك ذکرك فان مع العسر یسرا نو به شک چې د سختی سره آسانتیاسته یعنی پس له مشکلات او تکالیف څخه آسانتیا او راحت راځي مفسرین وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب د مشرکانو د آزارو په سبب په مکه مکرمه کې په تکالیف او سختی کې و الله جل جلاله په دغه آیات سره د آسانتیا وعده ورسره وکړه سرنګه چې الله جل جلاله د سورت په شروع کې خپل نعمتونه د ده علیه صلوات و سلام د تسلا او زړه شکېدلو د پاره وریاد کړه او لکه اوس چې الله جل جلاله ورته وایي هغه ذات چې تاته دغه لوی نعمتونه درکړي دي پر دغه کفارو به دي غالب هم کې او ستادین به لوړ او ښکاره سي او قریبه ده چې دغه سختی دي په آسانتیاو بدل سي نو ځکه په تکرار سره بیا ورته وفرمایل ان مع العسر یسرا بشکه چې د سختی سره آسانتیا سته پس له دغه تنګوی څخه به پراخی او آسانی راسي نو ته ما غم لطفا فتا واړو